อนนี้ก็มีนักเรียนนะจำนวนมากจะไปปลูกป่าที่ภูหลงนะเดี๋ยวเราก็จะฉันกินข้าวแล้วเราก็จะได้ให้ต่อไปภูหลงระหว่างนี้ก็รอพระตักอาหารก่อนแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยนักเรียนคงเคยได้ยินนะหลวงพ่อโตเป็นพระผู้ใหญ่สมัยรัชกาลที่4ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จเนี่ยที่เราได้ยินพระดิ้นพระเครื่องพระสมเด็จเนี่ยก็คือพระเครื่องที่หลวงพ่อโตท่านได้ทําขึ้นมาพระสมเด็จนี่ราคาแพงมากราคาเป็น10ล้านถ้าเป็นของแท้นะของปลอมนี่ก็เยอะแยะนะข้อที่ว่าพระสมเด็จนี่มีพุทธคุณนะปกป้องอันตรายได้เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อโตท่านเป็นพระที่มีคุณพิเศษนะคนก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าที่ท่านมีมากก็คือความเมตตากรุณาวันหนึ่งก็มีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งมาหาท่านเป็นพระจากวัชนะสงครามหลวงพ่อโตนั้นท่านอยู่วัดระฆังวัดระฆังก็คือวัดที่อยู่ฝั่งทนเยื้องๆกับธรรมศาสตร์นะตรงข้ามวัดพระแก้วแล้วกันนะวัดระฆังส่วนวัชนะสงครามนี้ก็อยู่ใกล้สนามหลวงก็มีพระรูปหนึ่งนะมีปัญหากับเจ้าว่าวัชนะสงครามก็เลยมากราบหลวงพ่อโตแล้วก็บอกว่านะมีเรื่องร้อนใจนะอยากจะหลบร้อนมาพึ่งเย็นก็จะมาขออยู่กับหลวงพ่อโตสักพักนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเรื่องของท่านนะมันไม่ยากหรอกนะให้ทำตัวเหมือนหมาเนี่ยก็พอแล้วพระรูปนั้นอึ้งเลยนะเพราะว่าท่านยังไม่ทันเล่าอะไรเลยนะเขาก็นึกแบบว่าหลวงพ่อโตนี่พูดนี่หมายความว่ายังไงหลวงพ่อโตก็เลยถามว่าท่านมีเรื่องกับเจ้าวาดมาใช่ไหมนะหลวงพ่อโตท่านรู้นะรู้ด้วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วหลวงพ่อโตก็อธิบายว่าเวลามันหมามันกัดกันนะท่านมีตัวหนึ่งทำเป็นแพ้นอนหงายปล่อยให้ตัวชนะนะคร่อมส่งเสียงร้องคำรามแค่นั้นก็หมดเรื่องนะคือท่านต้องการสอนพระที่มาจากวัชนะสงครามว่าก็ยอมเจ้าวาดซะนะอย่าไปต่อสู้ขัดขืนนะอย่าไปคิดเอาชนะก็จบนะอันนี้ก็ให้สติเป็นการเตือนสตินะพารูปนั้นท่านก็เลยได้สตินะกลับไปก็สามารถจะอยู่วัชนะสงครามได้อย่างเรียบร้อยเพราะว่าไอ้เรื่องที่เคยขัดแย้งกันนะก็จบลงเพียงแต่แค่ยอมหมานี่ก็สอนทำได้นะคนเรานี่ถ้าเราทำตัวเหมือนหมาบ้างอย่างที่หลวงพ่อโตแนะนำไอ้เรื่องที่วุ่นวายหรือความขัดแย้งก็ทุเราเบาบางบ่อยครั้งเรื่องไม่จบนะเพราะว่าต่างคนต่างเอาชนะกันนักเรียนก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนปัญหากับครูปัญหากับพ่อแม่นะถ้าลองเอาคำแนะนำหลวงพ่อโตไปใช้บ้างก็ดีนะเคยได้ยินนะคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะแพ้นี่เป็นพระนะแต่จะเป็นพระต้องยอมแพ้จริงๆคือยอมรับความแพ้ ป็นนักกีฬานี่ถ้าไม่ยอมรับความแพ้แพ้นี่ถึงแม้แพ้ก็ไม่ใช่พระนะอาจจะตกนรกก็ได้แต่ถ้าว่ายอมรับความแพ้แพ้ไม่เป็นไรเรายอมแพ้นะแล้วก็ไปแก้มือกันใหม่ค่อยไปพัฒนาปรับปรุงฝีมือใหม่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวนี้แพ้ไม่เป็นเวลาเล่นฟุตบอลแพ้ก็ถือสติว่าคนแพ้นะกีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้ก็ตีกันแพ้ในเกมแต่ชนะนอกเกมก็คือว่าไปต่อยตีเขานะอยู่นี่เรียกว่าแพ้ไม่เป็นอันตราต้องรู้จักนะยอมแพ้บ้างยอมรับความแพ้แพ้ถ้ามันแพ้จริงหลายครั้งเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าคนยังมีความโกรธความเกลียดก็ต้องสงบลงบ้างอย่างเมื่อ200ปีก่อนช่วงสมัยเดียวกับหลวงพ่อโตนะมีพระรูปหนึ่งนะก็เป็นพระที่ภายหลังมีชื่อเสียงมากประเทศญี่ปุ่นทุชันฮาคุอินท่านฮาคุอินที่เป็นพระเซนนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งมีชื่อมากทั้งในเรื่องการสอนธรรมะและการวาดภาพคราวนึงก็มีปัญหาในหมู่บ้านคือว่าเด็กเจ้าของร้านเนี่ยลูกสาวเจ้าของร้านหนึ่งเนี่ยเกิดท้องขึ้นมานะยังไม่แต่งงานเลยนะพ่อแม่ก็คาดคั้นว่าเป็นลูกใครเป็นพ่อแกก็ไม่ตอบตอนหลังถูกคาดคั้นมากๆท้องก็แก่มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยพูดไปนะบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อฮาคุอินนี่แหละเป็นพ่อเด็กนะคือญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยพระแต่งงานได้แล้วนะพระแต่งงานได้นะ ประมาณนั้นนะงั้นพอเด็กออกมาก็ไปพอลูกก็ไปต่อว่าพ่อแม่ก็ไปต่อว่าท่านฮาคุอินว่าทำไมเลวแบบนี้นะไปทำลูกเขาท้องแล้วแถมยังไม่ยอมรับถ้าเราเป็นท่านฮาคุอินจะทำยังไงแทนที่ท่านจะปฏิเสธท่านก็บอกว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอเนี่ยท่านไม่เถียงสักคำเลยจนกระทั่งพอลูกออกมาพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็เอาเด็กมาให้ท่านเลี้ยงท่านก็เลี้ยงนะเลี้ยงเด็กทารกเลี้ยงด้วยความตั้งใจเลี้ยงจนไม่เป็นก็ไม่รู้ก็พยายามทำนะคนในหมู่บ้านที่ไม่เห็นด้วยกับท่านก็มีเยอะหรือว่าเชื่อตามคำบอกเล่าของเด็กสาวคนนั้นแต่ก็คงมีบางคนที่มาช่วยท่านดูแลด้วยแต่ว่าท่านดูแลเป็นหลักก็ดูแลอยู่นานนะเป็นเดือนนะสุดท้ายแม่ของเด็กเนี่ยทำใจไม่ได้นะสงสารนะท่านกูอินท่านทาวินต้องมารับกรรมนะเลี้ยงลูกของตัวทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะสุดท้ายก็เลยบอกความจริงว่าไม่ใช่หรอกพ่อของเด็กไม่ใช่ท่านฮาคุอินนะแต่เป็นไอ้หนุ่มนะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพอรู้ความจริงเช่นนี้นี่พ่อแม่ของหญิงสาวก็ตกใจโอ้ยอุตส่าห์ไปหลงไปว่าท่านฮาคุอินจนเสียหายนะแถมไปเอาไปให้ท่านเลี้ยงหลานตัวเองสิทธิ์นะก็เลยไปที่วัดแล้วก็ขอโทษขอโพยนะแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านดีมากเลยนะอุตส่าห์ช่วยรับเลี้ยงเด็กทั้งที่ไม่ใช่เป็นพ่อเด็กชมท่านใหญ่นะท่านก็เฉยเฉยท่านก็เพียงแต่พูดสั้นๆว่าอย่างนั้นเหรอแล้วท่านก็คืนทารกให้แม่เด็กไปคือใครเขาด่าท่านใครกล่าวหาท่านท่านก็อย่างนั้นเหรอใครมาชมท่านว่าโอ้ดีเสียสละนะท่านก็อย่างนั้นเหรอไอ้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าความที่มีคนมากล่าวหาท่านนะว่าท่าน เป็นเร็วอย่างโน้นเร็วอย่างนี้นะไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับสาวในหมู่บ้านแล้วไม่รับผิดชอบนี่ท่านไม่เถียงเลยท่านไม่เถียงเพราะอะไรเพราะว่าเถียงไปไม่มีประโยชน์เถียงไปเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะเขาปักใจเชื่อยิ่งเถียงก็ยิ่งทะเลาะกันนะท่านก็ยอมอันนี้ท่านเห็นประโยชน์ท่านเห็นโทษของการเถียงว่าการเถียงนี่มันเหมือนกับน้ำเชี่ยวไปขวางเรือเหมือนกับเอาเรือไปขวางน้ำเชี่ยวนะมันไม่มีประโยชน์เรือพลิกคว่ำเปล่าๆท่านก็อย่างนั้นเลยไม่ได้บอกท่านไม่ได้ตอบรับก็ใช่นะท่านก็บอกอย่างนั้นเลยไม่เถียงในสุดความจริงก็ปรากฏนะความจริงก็ปรากฏว่าใครคือพ่อของเด็กที่แท้จริงบางครั้งนี่ก็ต้องจับใจต้องใช้ความสงบนะสยบความเคลื่อนไหวหลายคนนี่พอมีใครกล่าวหาอะไรต่างๆผู้ล้างต่างก็เถียงนะซึ่งมันไม่จบนะความขัดแย้งในบ้านในโรงเรียนในที่ทำงานไม่จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทุ่มเถียงกันบางทีก็เอาเหตุผลดีๆมาเถียงกันนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะเพราะอีกฝ่ายไม่รับถ้าต่างฝ่ายไม่รับนี่มันไม่มีประโยชน์นะบางทีการเงียบมีประโยชน์มากกว่านะยอมนะยอมให้เขาพูดยอมให้เขาว่านะไอ้คนที่พูดคนที่ว่าคนที่ใส่ร้ายหรือว่าคนที่โจมตีก็เบื่อไปเองนะแล้วยิ่งว่ามันก็ยิ่งเป็นการประจานตัวเองนะให้สังเกตนะเวลามีใครคนหนึ่งว่าคนนั้นคนนี้นายกรนี่ว่านายกรเสียหายเนี่ยคนที่เสียงที่ไม่ใช่นายกรนะคือนายกรคนว่าเนี่ยพอยิ่งว่าเขาก็ยิ่งประจานตัวเองเช่นไปว่าเขาเร็วง้นเร็วนี้นะขึ้นเอาสัตว์ไปเอาสัตว์สารพัดชนิดมาพูดมากล่าวยิ่งเป็นการประจานตัวเองเวลาเราเงียบนะเราไม่ตอบโต้นี่นะเราไม่เสียนะไอ้คนที่เสียคือคนที่พูดคนที่กล่าวคนที่ว่าคนที่ใส่ร้ายงั้นเราต้องรู้อยากใช้ความสงบนิ่งนะสยบความเคลื่อนไหวบ้างหรือว่าต้องรู้จักยอมบ้างนะงั้นถึงว่ายอมเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็เห็นนี้แล้วแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมยังขอให้ได้ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอีวันนี้